الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة دعا چدا دا پا اعلا انواع دی عبادت کنا نگر دا یولو عبادت سمقرا وقال ربكم ادعوني استجب لكم بیولو سجو استاسو رب و امارو بلی زبستاسو دعا گان قبلوم زبستاسو دعا گان قبلوم نگور دعا غختل ترجیح دا دانا چی بازی وی افضل ادا دا چی بس ترک دا دعاو کی ادا اللہ قضاو تقدیر تزان اس پاری رواه احمد و ترمیزی و ابو داود و النسائی و ابن ماجا رحمهم اللہ دانس رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی الدعا و مخ العبادہ دعا مغز او نچوڑ د عبادت دے دا حدیث سندن ضعیف دے دکدی کی ابن لحی عاراوی دے اپا کی دا علماء مقال مشہور دے ویسل کی الفاظ دغ ثابت یا دعا هو العبادت امام بخاری پادہ بے مفرد کی ذکر کری مرفوان اشرف العبادت الدعا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لے سشیون اکرما علی اللہ من الدعا نشیو شیر عزت من پا اللہ دعانا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب تسلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت ہے فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا يرد القضاء الا الدعاء نرد کئی قضاء لر مگر دعا ولا يزيد في العمر الا البر زیات والے نراولی پومر کی مگر نیکی رواه الترمذی رحمه الله اے دا ګور دا غچا یو کس مرد بشي بس تقدیر کی سلی کلی دعا سره غواړیا او دل علماء کرام دا ذکر کړی غورت یو قضاء معلق وی تغیر وغی کی تغیر رازی یو قضاء مبرم دا فلا یبدل ولا یغیر باغی کی تبدیل او تغیر نوی لقد وعد خبر قران ذکر کری ام الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب افاذا جاء جلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون یو کې قضاء معلق ته اشاره وا ابل کې قضاء مبرم ته اشاره ده زیاتواله نراولی په عمر کې مگر نیکی هیڅ نیکی کوي ګور عمر زایا نشو بس زیات شو کنه اگر به دې درې سو کال عمر دې کو نیکی نه کې نو عمر زایش نو چې زایش نو هغه بزیات نه دي نو باز خلق الله په عمر کې برکت واچي په لږه زمانہ کې چې د دین ډېر کارونه واخلي دا د عمر هغه برکت دې رواه الترمذی او رحمه الله دا حدیث امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الدعاء بشک دعاء ينفع فائدہ ور کوي مما نزل دا مصیبتونه چې راغلي دي ومما لم ينزل او داغن چکم ندی راغلی فعليكم عباد الله بالدعاء نو پتا سوید الله بندگانو لازم دی چی دعا غواړی رواه الترمذی رحمه الله ورواه احمد عن معاذ بن جبل وقال وقال الترمذي هذا حديث غريب د جابر رضی الله عنه نے روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من احد یذو بدعاء نشته او تن چې دعا غواړي پس دعا سره الله تعالی الله ما سالا مگر ورکه دې ته الله غچ غواړي او کفان هم من السوء مثلو یا بندی د ند مصیبت او تکلیف نه پمسل لد مالم یذو باسم او قطعت رحم تر سوچ دې د ګناه د سل رحمای د کټکول سوال نکي رواه ترمذیو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی صل اللہ من فضله دا اللہ نہ سوال کئ دا اللہ د فضلنا فإن اللہ یحب ان یصلا اللہ محبت ساتھی چې سوال تھی کی دی شی و افضل العبادت غور په عبادتونو کې انتظار الفرج انتظار د مصیبت لري کې دوده هي بس په انتظار چې راز دې میاش دا ابس الله زما دا پریشانی لري کوي رواه ترمذی او قره دا حدیث غریب تابعی هره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بل لم یسل الله یغد و ابو سوک چه دا اللہ نسوال نکینو اللہ پا غسکی گی دلا زکوی ترک دا سوال خو تکبر دے اتزان بے پرواہی صحابے او دا بندت ندی مناسب زکیو اللہ ولی اللہ یغد و ابو ان ترکت سوالہو و تربنا آدم ہینا یسألو یغد و ابو الله غسکیږي که سوالونه ته پریزي او بني ادم بګوري چې کله ته سوال کې نو دې غسکیږي رواه ترمذی رحمه الله د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی من فتح له منکم باب الدعاء ارغه سوک چې کلاو کړې شواغت د تاسو ر دروازه د دعا اې د دعا غوښتو توفیق ورته ورکړې شو او شرایط او آداب موجود دي فتحت له ابواب الرحمه نو کلاو کړې شل د پاره دروازه د رحمت وما سئل الله شيئا او سوال ندې کړې شوی د الله ندی اوشي یعنی احب ایلی چه اللہ تا دیر محبوبی من ایوس علی العافیتا دا چه دا عافیت سوال تی اکڑیشی دا خکل سوال دے او دا یو جامی دعا دا چه اللہ پا دوارو دارینو کی عافیت در نغوارم چه دنیا کی بیمارو مصیبتونو نپا بنیم او اخیرت کې د آفات او مصیبتونو نه رواه ترمذی رحمه الله و نبی هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی من سر و یس من سره چالج خوشالی دا خبره ان یستجیب الله له عند الشدائد چې قبول والدی او کې الله د دعاګانو په وخت د مشکلات او مصايبو کې فليكثر الدعاء في الرخاء نو ډېر ډېر دعاګانې غواړي د الله نه پالت د صحت او د فراغت او عافیت کې رواه ترمذی او قال هذا حديث غريب وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الله نه سوالو کوي خوش استاسو یقین وي د قبلې دو چې الله وعده کړی الله دعاګانې قبلې خلې ګمان دینه واعلموا پوشه ان الله بشک الله لا استجیب دعا ان نه قبلې دعا پوشه الله نه قبلې دعا دعا من قلب غافل الله د زړه غافل الله چې غلاعب بما ساله او مشتغل بغیر الله اے غزړه غافل الله دې اے په بل څه کې مشغول نه په خله او سوې خوري بل ځای کې نه رواه ترمذی وقال هذا حدیث غریب د مالک ابن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت دے دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اذا سالتم اللہ فسلو اللہ نے چ سوال کوئی نو سوال تے او کئی بھی بتون کفکم اے بتون دیتا ہوئے پا باطن دلا سنو کم چی تلی دی داور تدا سے غڑاوا ولا تسالوه بظهورها اے پشاگان سوال مکوا چې تله دې کته کړې او دا شاته رفلا لا سن دي ځان ته مخلکړي او بعض اوقاتو کې داسې دعا راغلې دا لکه استسقا کې داسې دعا کړې وفي روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ ببطون اکفکم دا اللہ عنہ سوالو کئی پا باطن دلاسن ولا تسلوه بزہوریا اپا شاگانو تمکوئی فیدا فرغتم کلچ دو دعا غختو نفارق شئی فامسہو بها وجوہکم نمسکئی پا دلاسن اخف المخنا نو مستحب دی مسد یدینو پا مخ رست دو دعانا خدا اے چی دعانا فارغ شے اکا پا قنوتو کی مسکی اے مسکی دلاز پور تکڑی ناغی بارا کس دلیل دا مخ راخ مخمان دراخ کو نشتا رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړه امام ابو داود رحمه الله د سلمان رضی الله عنه روایت فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان ربکم حی کریم استاس رب ډیر د حیا خاوند کریم او د سخا خاوند د ورکړو یستحی من عبده حیا کئ د بندن دا رفای دی هیله کله چې دا بند پورته کی دواړه لاسونه الله تا ای ردهما شفرن دا چې واپس کی ورته دواړه خالی نو حدیث کی دلیل دی چې لاسونه پورته کول په دعا کې مستحب دی و یکونان مذمومتین دواړه یو بل سره پی وشوی لکه دی بارک حدیث طبرانی کی راغله ابن عباس رضی اللہ عنہ وای چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زاد اعظم مکفی چې دعا به غوخته دواړه لاسونه به یو بل سره پی وشکل وجعل بطونهما مما یلی وجو او د دې بطون به مخترف لکل او لاسونه پورتکول بارک ډیر حدیث راغلی دي کوم ځایونو کې چې منا نفی راغلی نو هغه دی او صفته خاصه راغلی د اصل رفع نه نفی نه راغلی رواه ترمذی او ابو داوود والبهقي في الدعوات الكبير د عمر رضی الله عنه نه روایت ته قال دې فرمای کان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء شلا سن مبارک به پور تکل په دعا کې لم يحطهما نبيا به لم يحطهما نبي كتقول حتى يمسح بهما وجهه چې مخ مبارک به په سکو مسبه کو په مخ به راخ کل. نو حدیث کی دلیل د مشروعیت د مسح د وجهې د پیدین باندې پس د فراغت د دعا نه رواه الترمذی او ابو دا رواه الترمذی دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي دی. دوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت سے بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه مستحب بے گنل خواہ بے گنل الجوامع من الدعا اغا جوامع دعانا چه الفاظ لرگ دی او پاکی مقصد دیر دی ویدعو ما سوا ذالک او پری خود البیغ چیلا ود دین دی رواہ ابو داود رحمه الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائل الناس را دعاء اجابه دعوه غائب لغائب پټولو کی زر چ کما دعا قبلی گیا غ دعا د غائب د غائب د پارا اے غنیشت ته دعا غواړي هم لازم پیناړي چې بیگا مې ډېر جړلی یا سجده کې مې ډېر جړلی ذکر دی دعا اصل مقصد دے اخلاص. رواه الترمذی و ابو داود رحمهم اللہ. دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال دے فرمائے استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ ما اجازت طلب کرے او دے نبی علیہ السلام نے دو عمرے دتلو بارکے فَأَذِنَ لِي نُمَاتِ اجازت فرمائے لئو وقال فرمائے لئو اشرکنا آیا او خیئا فی دعائک ایرو رمگم دعا کی شرکا وَلَا تَنْسِنَا وِيْرَ وَمُمَا فَقَالَ كَلِمَةً دَلَّا حَبِيب داسی او خبر کڑیوا مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَ الدُّنِيَا چه نخوش آلئی مالا رچه مالا دی مقابلہ کی دنیاوی ځکه دومره عظیم شخصیت چې د انبیاء او امام دی او هغه د امتین د دعا مطالبه کوي. رواه ابو داود و ترمذی وانتهت روایت انتها شوی د روایت د ترمذی د قولی ولا تنسنا مونږه هی رواما حدیث ته امام ترمذی صحیح ویلی دی. امام ترمذی ورته صحیح ویلی امام ابو داود په سکوت کړه علامه البانی وې د دواړو سندونه دا ضعیف دي ځکه سند کې عاصم ابن عبد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوی دی نو حدیث ضعیف الاسناد ده. علامہ منذریم وی چې امام ترمذی ورته صحیح ویلی خو سند کې عاصم ابن عبد الله ابن عاصم نے اپد کې مو کلام کړي. وان ابي هريره ته ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ثلاثت اندر کسان دی لا ترد دعوتهم دی دوارت کی گنا سوائم ہین یفتر روجدار چکل روجماتی والامام العادل و امام عادل و دعوت المظلوم و دعا او خیرید مظلوم یرفع اللہ پورتکی دا اللہ فوق العمام دا پاس دا وریزی وتفتح له ابواب السماء كلاوي ديشي تدروازي د اسمان ويقول الرب رب وعزتي زما دي په عزت قسم ویل ان سورنک ولو بعد حين مدد بد کو مگر کس وخت پس بوي حين مطلق وقت توي امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي خود حدیث سند قوی نه دی چیرې درو جمار غن درو جماعت په وخت کې دعا قبليږي دیکي اور اوی دی دا حدیث سند قوی نه دی او دا امام ترمذی وی متصل نه دی او زیاد توائی پدی کی او راوی دی نو مجهول دی علامہ البانی وی حدیث سندن ضعیف دی وعنه او دغه صحابی نه روایت ده د ابو هريره رضی الله عنه نه فرمایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ثلاث دعوات مستجابات در دعاګان قبليږي لا شك نشته ده شک فيه نپدي کې دعوت الوالد يو دعاء الوالد ذا چی اولاد لیکی یا ورث خیری کئی وی والده ذکر نکا ذکر چی دا پلار کب لیگی نو دا مورغ خوپا اولاد تری کی اجابت دے او ادب المفرد کی دعوت الوالدین راغ لی دی دا والد پزے لبز والدین دی و دعوت المسافری او دعا دا مسافر و دعوت المظلوم او دعا دا مظلوم رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه رحمهم الله الفصل الثالث